องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ10ปีมาแล้วนะคะโดยคุณเนมเนี่ยเป็นคนหาดใหญ่โดยกำเนิดค่ะแต่ว่าเรื่องราวไม่ได้เกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะคะคือที่บ้านของคุณเนมส่วนใหญ่จะรับราชการกันหมดแล้วก็มีช่วงนั้นคุณลุงเนี่ยก็ต้องเดินทางไปรับตำแหน่งบริหารใหม่บนเกาะแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลเป็นเกาะที่ค่อนข้างมีความเจริญแล้วค่ะเพราะว่าเป็นตำบลที่มีเกาะท่องเที่ยวอยู่เยอะมากเลยซึ่งแน่นอนนะคะว่าลุงก็จะต้องหาบ้านพักนะคะทีนี้บ้านพักของสำนักงานก็เต็มหมดแล้วก็เลยต้องเช่าบ้านข้างนอกก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งสภาพใช้ได้แต่ว่าอยู่ในสวนยางพาราซึ่งห่างไกลจากบ้านหลังอื่นพอสมควรแต่ว่าที่น่าตกใจคุณผู้ฟังราคาค่าเช่าเนี่ยเดือนละ500เท่านั้นคุณลุงก็เลยตกลงอ่ะเช่าไปนะคะทีนี้วันแรกที่ลุงย้ายเข้าไปอยู่ก็ไปส่งกันหลายคนนอนกันที่นั่นเลยเพียงแต่ว่าคืนแรกก็มีเหตุการณ์ต้อนรับเลยละค่ะพอฟ้าเริ่มมืดไฟในบ้านก็ดับหมดลุงก็เลยออกไปดูคือลุงเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการกองช่างในสมัยนั้นก็เลยมีความรู้เรื่องช่างพอตัวก็ปรากฏนะคะว่าทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรเสียแต่เอ๊ะทำไมไฟมันไม่ติดทำไมมันดับเอาดื้อคืนนั้นก็เลยต้องจุดเทียนนอนกันที่น่าแปลกนะคะก็คือพอตื่นเช้ามาเอ้าไฟติดทีวีเปิดตามปกติเหตุการณ์มันก็เป็นแบบนี้เรื่อยมาค่ะแต่ว่าที่เป็นหนักขึ้นคือไฟในห้องน้ำมันจะติดดับๆพอจะเปิดใช้นี่มันดับพอจะปิดมันก็ดันติดขึ้นมาแต่ลุงก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยังพอรับได้เนี่ยนะคะทีนี้พอช่วงปิดเทอมคุณเนมเนี่ยไปเที่ยวหาลุงสัญญาณมือถือก็ปกติมาตลอดนะแต่ว่าพอถึงบ้านหลังนี้เนี่ยสัญญาณหายไปดื้อเลยก็ได้แต่ทำใจละค่ะไม่มีมือถือเล่นสมัยนั้นเนี่ยคือ BB กำลังฮิตนะคะวันแรกผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าพอวันที่2นี่แหละกลางวันแสกๆเลยระหว่างที่เปิดดูทีวีจำได้ว่าตอน9โมงอยู่ๆมีคนเดินผ่านจอทีวีไปทางหลังบ้านแต่งชุดขาวเหมือนชุดละหมาดผู้หญิงมุสลิมคุณเนมตกใจมากคือมันวูบเดียวคือเร็วมากแต่ก็ชัดมากเหมือนกันที่บ้านเนี่ยก็มีคำสอนมาบ้างบอกเจออะไรแบบนี้ให้เงียบไว้ก็เลยปิดทีวีแล้วก็ไปหายายที่หลังบ้านคืนนั้นลุงต้องไปลงพื้นที่อีกก็เลยไม่ได้กลับบ้านก็มีแค่คุณเนมกับยาย2คนเท่านั้นจนเวลาผ่านไป3ทุ่มค่ะฝนก็ตกได้ยินเสียงคน2คนคุยกันอยู่ที่หน้าประตูบ้านคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคุณยายก็ได้ยินค่ะยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะสงสัยเข้ามาหลบฝนกันคุณเนมกับยายก็เลยนอนต่อแต่ทีนี้เนี่ยคือฝนหยุดแล้วเสียงคุยแต่เนี่ยเสียงคุยมันยังมีอยู่ยายก็เลยไปเปิดผ้าม่านจากห้องนอนดูปรากฏนะคะว่าหน้าบ้านไม่มีใครเลยค่ะว่างเปล่าเสียงรถจะวิ่งผ่านก็ไม่มีเสียงคนเดินหรือวิ่งก็ไม่มีหลอนเลยค่ะทีนี้กว่าจะหลับนอนได้เนี่ยโหล่อไปดึกเหมือนกันอยู่บ้านหลังนี้มักจะมีเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นเสมอแถมยังมีเรื่องให้เลือดออกเกือบทุกวันอยู่ได้อาทิตย์เดียวก็กลับบ้านแล้วนะคะช่วงหลังๆก็เริ่มหนักขึ้นลุงกับยายเคยบอกว่ามันมีคราบเลือดนะหยดมาตามฝาผนังบ้านมีรอยเท้าคนเดินขึ้นไปที่เพดานบ้างจนยายเนี่ยเริ่มทนไม่ได้ก็คอยเผาพริกเผาเกลือแช่งคือพอเริ่มเผาไปสักพักนึงไฟในบ้านนี่ดับหมดไฟที่เผาก็ดับหลังจากนั้นมันก็ยิ่งหนักขึ้นคือลุงเนี่ยเริ่มป่วยทรุดโทรมเร็วมากกินอะไรไม่ค่อยได้น้ำหนักลดลงไปเยอะเลยยายก็เป็นห่วงลุงทำอะไรไม่ได้จนต้องไปหาหมอผีคนหนึ่งหมอผีบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันไปตั้งทับสุสานเก่ามีผีผู้หญิงคนหนึ่งเฮี้ยนมากจะเอาลุงไปอยู่ด้วยและหมอผีแกก็ทำของแก้มาให้นะคะแล้วก็ทำน้ำมนต์ไว้ให้รถรอบบ้านแล้วก็ในบ้านคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าตอนน้ำหยดลงดินเนี่ยมันมีลมพัดวูบมาหน้าต่างประตูนี่เปิดปิดเองเหมือนในหนังเลยนะแล้วก็มีเสียงผู้หญิงนะคะเหมือนร้องโหยหวนมาแต่ไกลดังมากหลังจากนั้นลุงกับยายก็ย้ายบ้านใหม่ไปอยู่ที่อื่นนะคะแต่ว่าลุงเนี่ยเกิดลืมของก็เลยกลับเข้าไปในบ้านลุงถึงกับผงะเพราะว่าในบ้านมีแต่คราบเลือดหนูแมงสาบตายกันเกลื่อนเหม็นคละคลุ้งไปหมดทั้งที่ลุงเพิ่งออกจากบ้านไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองทีนี้พอไปถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นผีแม่ไม้แขกตายไปนานแล้วแต่เฮี้ยนมากเคยให้พระเชิญวิญญาณไปที่อื่นแต่ก็ไม่ยอมไปใครที่เป็นผู้ชายอยู่บ้านนี้ไม่ได้นะถ้ามีภรรยาเนี่ยเป็นอันต้องเลิกกันแต่ถ้าโสดก็จะป่วยหนักเลยเพราะว่าผีแม่ไม้เนี่ยจะเอาไปอยู่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องจากคุณเนมนะคะเรื่องผีแม่ไม้เฮี้ยนค่ะ เรื่องต่อไปนะคะที่บีจะเล่าต่อไปนี้นี่เป็นเรื่องของคุณเตี้ยค่ะชื่อสมมุติคุณเตี้ยบอกว่าคุณเตี้ยเป็นคนภาคอีสานนะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่ภาคอีสานค่ะด้วยความที่ไม่ได้กลับบ้านเกิดมานานมากทำให้คุณเตี้ยเนี่ยตระเวนไปเยี่ยมเพื่อนๆญาติๆตามหมู่บ้านต่างๆแทบจะทุกวันแต่ว่ามีอยู่วันนึงค่ะเตี้ยให้พี่ชายคนรองขับรถพาไปเยี่ยมย่าแล้วก็บรรดาอาอาที่อยู่อีกหมู่บ้านนึงซึ่งห่างออกไปอีกประมาณราว5กิโลเมตรตอนแรกพี่ชายก็บ่นออกไปบอกว่าเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมนี่ก็4โมงเย็นแล้วเวลาเตี้ยไปหาเพื่อนหาญาตินี่ชอบติดลมพี่ไม่อยากขับรถตอนกลางคืนไฟหน้ารถไม่ค่อยดีพี่ชายคนรองเตี้ยนี่บ่นซะยาวเลยเตี้ยก็เลยบอกกับพี่ชายบอกว่าถ้าไม่พาไปงั้นเอากุญแจรถมาเตี้ยไปเองก็ได้ถ้าเมาแล้วขับมาเนี่ยอย่าบ่นที่หลังกันละกันพอพูดจบค่ะทั้งแม่ทั้งพี่ชายก็รีบร้องห้ามใหญ่เลยบอกว่าอย่าไปคนเดียวมันอันตรายเดี๋ยวนี้บ้านเราไม่เหมือนเมื่อก่อนหรอกนะสุดท้ายค่ะพี่ชายคนรองก็เลยต้องขับรถไปส่งจนได้นะคะทีนี้เตี้ยนั่งข้างหน้านั่งหน้าข้างพี่ชายตาก็มองสองข้างทางที่เปลี่ยนไปมากถนนเส้นที่พี่ชายพาไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางลัดเป็นถนนดินทรายที่ชาวบ้านเขาใช้เวลาไปไร่ไปนากันทางสองข้างเนี่ยเตี้ยจำได้เลยว่ามันเคยเป็นไร่มันสำปะหลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นไร่อ้อยไปซะแล้วนะคะเตี้ยก็ชวนพี่ชายคุยไปเรื่อยแต่ว่าส่วนมากพี่ชายจะตอบมาแค่แล้วก็บอกซ้ำๆอยู่นั่นแหละบอกว่าอย่าอยู่นานนะไฟรถไม่ค่อยดีพี่อยากกลับก่อนค่ำเตี้ยก็ตอบไปส่งบอกจ้าในใจก็คิดว่าอะไรวะนี่ก็4โมงเย็นแล้วถ้ากลับก่อนค่ำก็6โมงแค่2ชั่วโมงจะไปทำไมยังไงก็ต้องมี3ทุ่มและอย่างต่ำและก็จริงอย่างที่คิดไปด้วยนะคะคุณเตี้ยคุยกับเพื่อนคุยกับญาติอุ้ยยิ่งดื่มไปด้วยยิ่งติดลมจนเลยเวลาไป4ทุ่มพี่ชายนี่ก็เร่งยิกเลยอยากกลับบ้านครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วบอกกลับเถอะจนแกหยุดเร่งเพราะว่าคงเบื่อแล้วล่ะนะคะจนเริ่มดึกค่ะเตี้ยก็เลยชวนพี่ชายกลับขากลับเนี่ยกว่า2คนพี่น้องเนี่ยจะออกจากหมู่บ้านของย่าได้ก็4ทุ่มเข้าไปย่ากับญาติก็ชวนนอนด้วยนะแต่ว่า2คนพี่น้องไม่อยากนอนเพราะว่าแค่กลับบ้านดึกเนี่ยแม่ก็คงบ่นหูชาแล้วบอกก่อนเลยคุณเตี้ยบอกว่าแถวบ้านนอกเนี่ยเลย2ทุ่มไปจะเงียบมากยิ่ง4ทุ่มนะคุณผู้ฟังเอ้ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะได้นั่งรถกันมาแบบเงียบกริบเงียบจนเตี้ยทนไม่ไหวสองข้างทางที่มันเป็นไร่อ้อยตอนกลางวันมันน่ากลัวนะตอนกลางคืนนี่ยิ่งน่ากลัวหนักเข้าไปกว่าเดิมแถมเป็นถนนดินทรายด้วยก็เลยทำให้พี่ชายเนี่ยขับรถช้ายังกับเต่าคลานบรรยากาศมันวังเวงมากค่ะจนต้องหาเรื่องคุยกับพี่ชายไร่อ้อยเยอะขนาดนี้หนูคงเยอะนะพี่เนาะหนูเนี่ยพี่ชายก็ตอบมาคำเดียวบอกแล้วอ้อยมันได้ราคาดีเหรอทำไมใครๆถึงเลิกปลูกมันสำปะหลังมาปลูกอ้อยแทนพี่ชายก็ตอบเหมือนเดิมค่ะบอกตอนนี้เตี้ยเริ่มโมโหพี่ชายละถามอะไรก็ตอบแค่นอกจากพี่ชายจะไม่คุยแล้วยังหน้าบึ้งหน้านิ่งด้วยนะสูดหายใจหนักๆแบบอยู่หลายครั้งประมาณนี้จนเตี้ยชักจะหมดความอดทนค่ะเลยไม่คุยด้วยหันหน้าหนีมองออกไปหน้าต่างซึ่งสองข้างทางเนี่ยก็มืดจังเลยนะแล้วก็ต้นอ้อยนี่หูสูงทึบรกมากแล้วสายตาเตี้ยไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวถึงกลางหลังใส่เสื้อสีเขียวอ่อนนั่งยองๆเอามือกอดเข่าซบหน้าลงกับหัวเข่าอยู่ข้างทางคือที่เห็นเนี่ยเพราะว่าแสงไฟหน้ารถมันสาดไปพอดีเตี้ยก็เลยเผลอร้องบอกเฮ้ยออกมาดังๆแล้วก็หันมองตามจนรถแล่นผ่านไปเขาก็ยังไม่เงยหน้าขึ้นเตี้ยหันไปหาพี่ชายกะจะบอกว่าจอดให้เขาไปด้วยดีไหมคงจะเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละมานั่งรอใครมารับหรือเปล่าหรือว่าเผลอหลับไปเตี้ยคิดในใจค่ะยังไม่ทันอ้าปากบอกพี่ชายพี่ชายก็พูดออกมาก่อนเป็นภาษาอีสานบอกอย่าปากก็เหมือนกับประมาณว่าไม่ต้องพูดอะไรประมาณนี้แหละเตี้ยก็แบบนึกในใจโอ้งงอะไรวะปกติพี่ชายเป็นคนมีน้ำใจนี่หว่าทำไมวันนี้ใจแคบจังคิดแค่นั้นเตี้ยก็สะบัดหน้าหันไปทางหน้าต่างมองข้างนอกตามเดิมแต่ว่าสิ่งที่เห็นค่ะผู้หญิงคนเดิมคุณผู้ฟังนั่งอยู่ท่าเดิมอยู่ข้างทางด้วยบอกเฮ้ยแล้วแกมานั่งตรงนี้อีกได้ยังไงวะรถมันผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอถึงตรงนี้ค่ะเตี้ยขนลุกเลยคิดว่าไม่ใช่ละหันหน้ามาถามพี่ชายเห็นพี่ชายหน้าซีดขบกรามแน่นเลยตาก็มองไปข้างหน้าเหมือนตั้งใจขับรถมากจากนั้นพี่ชายก็พูดเบาๆว่าอ้ายเห็นแล้วว่าต้องเว้าอีหยังต่อ พอจบคำค่ะพี่ชายพูดแค่นี้แหละกระบะหลังรถนี่วุบเหมือนมีของหนักๆตกใส่เตี้ยนั่งตัวสั่นน้ำตาไหลเลยรู้สึกเลยว่ารถมันหนักมากเหมือนเวลาเราบรรทุกของหนักๆคุณผู้ฟังเต็มกระบะหลังเลยนะแล้วรถมันจะช้าลงมากนี่ขนาดไม่ใช่คนขับยังรู้สึกได้เลยนะเตี้ยก็นั่งหลับตาร้องไห้ไปความรู้สึกตอนนั้นนี่คือมันเหมือนมันนานมากกลัวจนจะฉี่ราดเสียงพี่ชายก็คอยพูดปลอบเบาๆบอกอย่าร้องใกล้ถึงบ้านละจากนั้นไม่นานรถก็เหมือนเบาวืดขึ้นมาเตี้ยก็เลยลืมตาดูถึงรู้ว่าเข้าเขตหมู่บ้านแล้วมองทางพี่ชายเห็นแกหันมองเตี้ยบ่อยๆพร้อมกับบอกไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วพอถึงบ้านเท่านั้นล่ะค่ะคุณเตี้ยเนี่ยเปิดประตูรถวิ่งไปหาแม่แม่ยังนั่งรออยู่กับพี่ชายคนโตแล้วก็พี่สะพ้ายเตี้ยก็วิ่งไปกอดแม่แล้วก็เอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวพี่ชายคนโตเนี่ยก็เดินไปหิ้งพระเอาฝ้ายมาผูกแขนเรียกขวัญให้ก่อนจะหันไปพูดกับพี่ชายคนรองบอกพ่อติก็คือเจอเหรอประมาณนี้พี่ชายคนรองก็พยักหน้าบอกจะเหลือเหรอแล้วเจอยังไงพี่สะพ้ายถามเตี้ยก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นผู้หญิงคนเดียวกันนี่แหละนั่งกอดเข่าอยู่สองข้างทางแล้วอยู่ๆรถก็วูบหนักเหมือนของบรรทุกหนักๆเป็นตันเลยพอเล่าจบก็ได้ยินพี่ชายคนรองร้องบอกว่าโอ้ยแค่นั่งกอดเข่าข้างทางสองครั้งแกยังร้องไห้ขนาดนี้ถ้าเห็นเอาหน้าแนบกระจกตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านย่าเนี่ยแถมยังแลบลิ้นเลียกระจกตลอดทางถึงทางเข้าหมู่บ้านเหมือนพี่เนี่ยแกไม่หัวใจวายตายเลยหรือไงวะจากนั้นพี่ชายคนโตก็เดินออกไปดูที่กระจกหน้าด้านคนขับนะคะแล้วก็เดินกลับมาบอกว่าเบาบอกว่าไอ้น้องกระจกรถแกเอี่ยมอ่องจริงๆเลยนะเตี้ยนี่ได้แต่นั่งงงอ้าปากค้างยังจะมาพูดเล่นกันอีกคนกลัวจนผมจะร่วงทั้งหัวอยู่แล้วยังไม่ทันจะถามอะไรค่ะพี่สะพ้ายก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ3เดือนก่อนผู้หญิงคนนึงชื่อพี่ผันแกเป็นคนหมู่บ้านที่ย่าอยู่นี่แหละแกออกไปดูไร่อ้อยของแกแล้วก็หายตัวไปเลยชาวบ้านตามหากันอยู่หลายวันไม่เจอจนกระทั่ง4วันต่อมาชาวบ้านที่ออกไปไร่เนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากไร่อ้อยก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ระดมคนออกไปช่วยกันค้นหาถึงได้รู้ว่าแกนี่ถูกฆ่าข่มขืนหมกไร่อ้อยนั่นยังไม่น่าสลดใจเท่ากับแกท้องได้4เดือนด้วยนะคนร้ายยังทำร้ายแกได้ลงคอจนเดี๋ยวนี้ค่ะยังจับคนร้ายไม่ได้เลยตั้งแต่นั้นมาแกก็เฮี้ยนหลอกทุกคนที่ผ่านเส้นทางนี้ตอนค่ำมืดหมายถึงทุกคนจริงๆเลยนะคะชาวบ้านแถวนั้นถ้าหลัง6โมงเย็นไปเนี่ยจะไม่มีใครใช้เส้นทางนั้นโดยเด็ดขาดเพราะว่าทุกๆคนนะคะในหมู่บ้านนี่ก็ต่างกลัววิญญาณของพี่ผันแกจะมาหลอกเอานะคะเฮ้ยอ่านไปก็ขนคิงลุกนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณเรื่องน่ากลัวแบบนี้นะคะเรื่องพี่ผันจากคุณเตี้ยด้วยค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณชัยค่ะคุณชัยเป็นคนลาวโดยกำเนิดนะคะบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดนไทยลาวตรงอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องที่จะเล่านี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของคุณชัยเองนะคะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนค่ะบ้านของคุณชัยนี่เป็นบ้านชนบทมากคือไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้เรียกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าเลยก็ว่าได้ชาวบ้านเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาเก็บผักล่าสัตว์เรียกว่าหาเช้ากินค่ำแหละนะคะในหมู่บ้านมีผัวเมียคู่หนึ่งผัวชื่อน้อยเมียชื่อเพามีลูกด้วยกัน2คนอยู่กินกันมาหลายปีแล้วไม่เคยมีผิดใจจนต้องทะเลาะกันร้ายแรงก็จะมีแต่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่เคยลงไม้ลงมือแต่แล้ววันหนึ่งค่ะมีหมอดูเนี่ยมาทักพี่น้อยบอกว่าแกจะมีเคราะห์ในเร็ววันนี้ร้ายแรงถึงชีวิตและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้คำพูดของหมอดูทำให้พี่น้อยนี่คิดหนักเลยถึงกับไม่เป็นอันทำอะไรด้วยเพราะว่ารักเมียกลัวว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยเมียจะมีผัวใหม่แล้วมันก็เกิดเรื่องจนได้ค่ะวันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าวพี่เผาก็เกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่งนาส่วนพี่น้อยก็ลับมีดพล้าอยู่เถียงนารับเสร็จแกก็เดินถือมีดไปหาเมียเดินเข้าไปข้างหลังแล้วก็ฟันฉับลงไปกลางหัวพี่เผาล้มลงดิ้นพล่านแกก็ฟันซ้ำไปที่คออีกแผลหนึ่งคอแทบขาดเลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดจากนั้นก็เดินกลับมาที่เถียงนานอนกอดปืนยาวแล้วก็เอาปากอมปลายปืนใช้นิ้วเท้านี่เหนียวไกยิงตัวตายตามเมียที่รักไปลูกๆ ก็ยังเล็กอยู่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็กอดศพแม่กอดศพพ่อร้องห่มร้องไห้ชาวบ้านมาพบเห็นเป็นภาพที่น่าเวทนาเหลือเกินนะคะจากนั้น ชาวบ้านก็พากันนำศพผัวเมียไปฝังซึ่งคนตายโหงเขาจะฝังดิน3ปีก่อนแล้วก็ขุดขึ้นมาเผาส่วนลูก2คนพ่อแม่พี่เผานี่เอาไปเลี้ยงต่อหลังจากที่ฝังศพเสร็จเรียบร้อยค่ะดูเหมือนเรื่องจะจบนะคะแต่ทว่ากลับมีพวกชาวบ้านที่บ้าหวยพาหมอผีมาทำพิธีขอหวยในคืนวันพระใหญ่ฝั่งลาวมีเยอะค่ะอย่าว่าแต่ฝั่งลาวเลยอีสานก็เยอะเหมือนกันทางบ้านบีนี่แหละเคยเห็นด้วยคนผูกคอตายเนี่ยไปเอาเชือกเขามาทำพิธีขอหวยกันทีนี้ก็พากันไปที่หลุมฝังศพคู่ผัวเมียโดยทำพิธีปลุกผีน้อยขึ้นมาก่อนเพื่อจะถามเรื่องหวยแต่ผีพี่น้อยเนี่ยบอกไม่รู้ให้ไปถามพี่เผาพอเรียกผีพี่เผาขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะชาวบ้านที่ไปด้วยบอกสภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะหัวนี่ผ่าครึ่งแบบแยกออกจากกันอะคอก็ห้อยพับลงมาจากไหล่นะคะจนพวกที่อยู่ในสายศีลพากันลุกวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางพอกลับถึงบ้านก็จับไข้ทันทีกว่าจะหายนี่เป็นแรมเดือนแต่ที่แย่กว่าใครเห็นจะเป็นหมอผีนะอาการไม่ดีแถมเสียสติด้วยและไม่นานแกก็เสียชีวิตลงนะคะได้ยินว่าสภาพนะคือตาเบิกโพลงอ้าปากค้างตัวเกรงหงิกเหมือนกลัวอะไรแบบสุดๆก่อนตายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผีคู่ผัวเมียนี่ออกอาละวาดในหมู่บ้านค่ะจากการที่หมอผีปลุกพวกเขาขึ้นมาแล้วไม่ได้เอากลับทำให้ทุกคืนหลังเที่ยงคืนนะคู่ผัวเมียจะออกมาเดินร้องไห้วนไปวนมาทุกซอยในหมู่บ้านไม่ว่าจะเดินไปทางไหนหมาก็จะตามไปเห่าหอนกันเป็นฝูงช่วงนั้นเล่นเอาชาวบ้านเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยพอพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่ต่างก็พากันปิดประตูบ้านดับไฟนอนทำมาหากินช่วงกลางคืนนี่งดหมดเดือดร้อนกันทั่วหน้าแต่ที่ซวยที่สุดเห็นจะเป็นหนุ่มเวียดนามคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแกก็ปั่นจักรยานดำได้ดำเดียกมานะคะขายไอศกรีมแกก็ตื่นแต่เช้าปั่นจักรยานเข้าตัวเมืองเพื่อมาขายที่หมู่บ้านพอมาถึงก็เกือบเที่ยงแล้วค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวแดดร้อนๆกินไอศกรีมเย็นๆโอ้พระเจ้ามันช่างเข้ากันซะจริงชื่นใจที่สุดนะคะพอมาถึงทางเข้าหมู่บ้านทางด้านขวามือจะเป็นป่าช้าถูกไหมคือเป็นที่ฝังศพผัวเมียตายโหงแกก็เห็นมีผู้หญิงคนนึงนะเรียกให้จอดเพื่อขอซื้อไอศกรีม2แท่งบอกว่าอยู่กับสามี2คนแกก็ขายให้แต่ว่าตอนจ่ายเงินค่ะผู้หญิงคนนั้นยื่นเงินมาให้ปึกใหญ่เลยแกก็งงบอกเอ้าทำไมให้เยอะจังพอเงยหน้าจะเรียกเธอกลับเดินไปแล้วแกก็เลยคิดว่าเออช่างมันเถอะถือว่าเป็นกำไรแล้วแกก็ปั่นเข้ามาขายในหมู่บ้านต่อพอจะทอนเงินให้ลูกค้าเปิดกระเป๋าตังค่ะเจอแต่เศษใบไม้แห้งเต็มกระเป๋าไปหมดแกร้องตกใจจนชาวบ้านถามบอกไปขายที่ไหนมาบ้างล่ะแกก็บอกว่าไม่ได้ขายที่ไหนเลยนอกจากตรงทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมีผู้หญิงเอาผ้าขาวม้าพันหน้าสวมกุบก็คือเป็นหมวกของชาวนานะคะมาซื้อไอศกรีมชาวบ้านก็เลยบอกไปบอกโอ้เจอดีเข้าแล้วล่ะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยผัวเมียเขาฆ่ากันตายศพฝังไว้ที่ป่าช้าตรงนั้นพอแกได้ยินแบบนั้นถึงกับเข่าอ่อนเป็นลมล้มพับตรงนั้นเลยนะคะต้องพักฟื้นอยู่ที่หมู่บ้านพอสมควรนะจนฟื้นเนี่ยถึงรีบไปพอได้ยินมาว่าหลังจากแกกลับบ้านไปแล้วก็เกิดล้มป่วยอาการทรุดลงเรื่อยๆล่ะค่ะจนเสียชีวิตในที่สุดแต่ว่าที่น่าแปลกใจคือสภาพศพเหมือนเดิมตาเบิกโพลงอ้าปากค้างตัวเกรงหงิกเหมือนกลัวอะไรน่าสงสารนะคะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยแต่ว่าต้องกลับมาตายเพราะว่าความกลัวผีนี่เองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันจากคุณชัยค่ะเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ขึ้นชื่อว่าผีตายโหงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็น่ากลัวจัดประหลัดยังสายหัวเลยแหละนะคะก็พอที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวน่ากลัวแบบนี้มาจากคนเฒ่าคนแก่เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังกันละกันจะพยายามเรียบเรียงเท่าที่นึกได้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะทีนี้มาฟังอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของสายตรวจนะคะก็คือเรื่องของตำรวจนี่แหละตำรวจสายตรวจส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักหน้าค่าตาพวกค้ายาบ้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็เพราะว่าสายสืบเนี่ยเขาช่วยเอาประวัติพร้อมกับรูปถ่ายของนักค้าปลีกเนี่ยมาใส่ในแฟ้มไว้เคยเปิดดูอยู่บ่อยครั้งจนจำหน้าพวกนี้ได้แม่นเลยนะคะตามประวัติพวกค้ายาบ้ามือใหม่ระบุว่าบางรายใช่ว่าจะชั่วช้าเพราะกำมลสันดานเสมอไปบางทีหาความจำเป็นเรื่องค่าครองชีพที่บีบรัดตัวรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่ายลำพังตัวเองเนี่ยก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดแต่ก็ยังมีห่วงผูกคอต้องคอยจุนเจือลูกเมียตามประสาคนจนค่ะทีนี้พอหน้ามืดมองไม่เห็นช่องทางหารายได้ ก็เลยต้องโดดเข้ารับหน้าที่เป็นพ่อค้าปลีกตระเวนส่งยาบ้าให้กับลูกค้ารายย่อยส่งได้แค่ 2-3 ครั้งก็ถูกตะครุบตัวเพราะว่ายังอ่อนหัดไม่ค่อยรู้ว่าใครเป็นสายสืบใครเป็นสายตรวจปลอมตัวมาทั้งนี้นะคะก็เพราะว่าตำรวจเนี่ยก็สงสารแต่ว่าจะปราณีก็ทำยังไงได้นะคะก็คงจะปล่อยไว้ไม่ได้แหละเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวมเหมือนปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าแม่ลูกอ่อนค้ายาบ้าถูกจับได้คาหนังคาเขาพร้อมกับของกลางแม่ลูกอ่อนร้องไห้กระจองงอแงนะคะตำรวจก็ส่งฟ้องศาลส่งตัวเข้าติดคุกติดตารางเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อปี2554ค่ะที่จังหวัดนนทบุรีฝั่งบางบัวทองบางขุนศรีประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมหนักเลยตำรวจก็ต้องออกลาดตระเวนทางเรือหางยาวบ้างเรือแจวบ้างเพื่อป้องปรามคนร้ายแล้วก็กวดขันพวกค้ายาบ้าที่นึกว่าวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสนะคะตำรวจก็คงหมดน้ำยาไล่กวดพวกมันนะคะปลีกรายนึงก็เลยลงทุนซื้อเรือพลาสติกแข็งแจวเรือส่งยาบ้าให้กับลูกค้าที่โทรติดต่อมาสายตรวจยังจ่าแหวงค่ะกับคู่หูรู้ข่าวจากสายสืบก็รีบออกปฏิบัติการแจวเรือไปดักรอในพงอ้อซึ่งระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงมากแต่ว่ายังพออาศัยความหนาทึบของพงอ้อเป็นที่ซุ่มไม่ช้าไม่นานค่ะประมาณ3ทุ่มครึ่งเรือพลาสติกของคนร้ายก็ส่งเสียงพายจ้างน้ำจ้อมจ้อมมาให้ได้ยินล่วงหน้าครั้นเฉียดผ่านกันในระยะประชิดนะคะที่จะพอมองเห็นได้เพราะว่ามันไม่ได้มืดจนมองไม่เห็นอะไรจ่าแหวงก็เลยประกาศกล้องได้ยินไปไกล7คุ้งน้ำบอกเฮ้ยหยุดตรงนั้นแหละนี่ตำรวจประกาศยังไม่ทันจบค่ะพ่อค้ายาบ้าเนี่ยที่แจวเรือมาเนี่ยรีบกระโจนลงน้ำแหวกว่ายหลบไปอยู่ในพงอ้อซึ่งกินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนทะเลสาบแต่ว่าฝ่ายตำรวจเนี่ยก็ได้เปรียบเนาะเพราะว่าอยู่บนเรือมีอาวุธปืนมีไฟฉายส่องนะคะส่องทางหาคนร้ายในความมืดเนี่ยถือว่าได้เปรียบอย่างหนึ่งและอีกทั้งนะคะตำรวจก็ยังมีปืนมีอาวุธนะคะเป็นมีกระบอกไฟฉายอย่างละกระบอกด้วยคนร้ายจะว่ายน้ำหนีทั้งคืนได้ก็ให้มันรู้ไปตำรวจสามารถแจวเรือส่องไฟไล่ล่าคนร้ายถึงไหนถึงกันค่ะตกดึกอากาศเย็นจัดน้ำที่เจิ่งนองไปทั่วก็ยิ่งเย็นจนน่ากลัวค่ะว่าคนร้ายนี่จะแข็งตายก็เลยถึงกระนั้นนี่ตำรวจก็ยังคงกดดันแจวเรือค้นหาไม่หยุดยั้งจนถึงตีสี่เศษเห็นร่างคนร้ายเนี่ยเกาะกอดต้นอ้อตัวแข็งทื่อเลยนะคะสงสัยจะหนาวจนว่ายน้ำหนีต่อไปไม่ไหวตำรวจก็ต้องช่วยกันลากตัวขึ้นมานอนแผ่บนเรือสังเกตในตาคนร้ายเบิกโพลงไม่กระพริบเลยจ่าแหวงก็เลยกระชากเสียงถามกำลังต่อว่าเทวดาฟ้าดินอยู่ใช่ไหมที่ท่านไม่ช่วยมึงให้พ้นหูพ้นตาตำรวจกูรู้นะว่ามึงชื่อกวยเคยเป็นคนดีพอใช้ได้นี่เพิ่งริทำชั่วก็เพราะว่ามีลูกเป็นขยงตอนนี้เดือดร้อนหนักไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินแต่ทันทีที่มึงหลงเดินทางเนี่ยมึงก็ได้ชื่อว่าเป็นคนชั่วอย่าหวังเลยว่าฟ้าดินจะเมตตามึงอีกฝ่ายนายกวยนะคะนอนตาค้างตัวแข็งไม่พูดไม่จาไม่โต้ไม่ตอบเหมือนคนตายไปแล้วจ่าแหวงก็เลยเคาะที่หัวด้วยไฟฉายเบาๆอย่างหมั่นไส้บอกว่าจะแก้ตัวอะไรหรือเปล่าก็รีบพูดมาในกล่วยยังคงนอนนิ่งค่ะไม่กระดุกกระดิกจะดูเหมือนไม่มีอาการหายใจเพราะว่าแผงหน้าอกนี่มันไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงแต่ว่าตำรวจยังไม่สะกิดใจกับเรื่องแปลกๆเช่นว่าถ้ายังถามต่อไปอีกบอกหนาวใช่ไหมล่ะอีกประเดี๋ยวก็เข้าคุกเดี๋ยวก็หายหนาวเองทางตำรวจก็พูดจากวนโอ้ยล่ะค่ะเพราะว่าเกลียดชังพวกบ่อนทำลายชาติแบบนี้ถึงกระนั้นในกล่วยก็คล้ายไม่สะดุ้งสะเทือนกับคำว่าคุกทั้งที่คนอย่างเขานี่ไม่เคยผ่านสถาบันคุกมาก่อนก็ยังคงนอนลืมตาโพลงราวกับผีตายซากฝ่ายตำรวจก็เริ่มที่จะถามนู่นถามนี่ล้วงความลับว่ารับยามาจากใครเป็นนายทุนถามพลางแจวเรือพลางจนเกือบจะพ้นถนนสายไซน้อยที่กลายเป็นคลองไปแล้วในตอนนี้นะคะไปโผล่ที่ถนนสายตลิ่งชันสุพรรณบุรีซึ่งมีเรือติดเครื่องยนต์ของหน่วยเหนือจอดลอยลำอยู่ตอนนี้นี่เองค่ะที่ในกวยเริ่มเปิดปากพูดเป็นประโยคแรกแล้วก็ประโยคสุดท้ายบอกจ่าเล่นดักจับผมเหมือนแมวไล่กวดหนูทั้งคืนน้ำในพงอ้อก็เย็นเป็นบ้าเย็นจนผมเป็นตะคริวกินจะโผล่ขึ้นมาขอความช่วยเหลือก็กลัวติดคุกก็เลยกัดฟันกอดพงอ้อแช่น้ำถึงไหนถึงกันแต่คริวมันก็เลยกินผมทั้งตัวจนตายคาพงอ้อตรงที่จ่าไปพบศพผมนั่นแหละ เปิดปากอธิบายความจริงรวดเดียวจบแล้วก็เงียบสนิทนะคะไม่ปริปากอะไรต่อก็เหมือนกับโมโหตำรวจอ่ะจนฟื้นคืนชีพชั่วคราวเพื่ออธิบายอธิบายเสร็จก็เสียชีวิตต่อตามเดิมฝ่ายสองตำรวจเนี่ยมองเห็นถนนที่เจิ่งน้ำอยู่ไกลลิบๆตรงนู้นนะคะต่างก็เร่งฝีพายแจวเรือเพื่อรีบไปรายงานกับผู้บังคับบัญชาไม่ได้ต่อปากต่อคำอะไรกับในกล่วยอีกเรือแจวเข้าเทียบเรือยนต์ตอนเช้าตรู่แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้ามองเห็นอะไรอะไรชัดเจนขึ้นหลังจากรายงานการจับคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะคะได้ทราบสั้นๆสองจ่าก็ช่วยกันฉุดร่างในกล่วยขึ้นจากเรือเพื่อที่จะส่งไปที่เรือยนต์แล้วก็ให้หมอเนี่ยช่วยตรวจดูอาการคนร้ายผลจากการตรวจปรากฏว่าคนร้ายที่ชื่อในกล่วยเนี่ยตายไปนานหลายชั่วโมงแล้วซึ่งเป็นเรื่องประหลาดนะคะแล้วก็น่าตกใจมากจนสองจ่านี่มีอาการขนหัวลุกเนื่องจากว่าพวกเขาได้ยินกับหูตัวเองเลยนะตอนที่ในกล่วยเปิดปากพูดเป็นครั้งแรกเนี่ยสุดท้ายนะคะมีหนำซ้ำเพิ่งจะพูดเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมานี่เองก็แสดงว่าที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือศพพูดได้ค่ะคุณผู้ฟังเหลือเชื่อมากแต่ก็ต้องยอมเชื่อแหละนะคะเพราะว่าได้ยินศพพูดพร้อมกันถึง2หนเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในปี54ที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่นั่นเองเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวน่ากลัวแบบนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะนะคะกลับมารับฟังได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ